Aşka paydos şunu bil bitti. Sıkıldım peşine koşmaktan. Bir gün hasret, bir gün nefret. Çıkamadım bu işin içinden. Bu aşka paydos şunu bil bitti. Sıkıldım peşine koşmaktan. Bir gün hasret, bir gün nefret. Çıkamadım bu işin içinden. Sevgimi verdin bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sevgimi verdim bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sen aşkını al git. Bak bak bir geldi kaçmanın. Hadi güzelim sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle. Baştan. Çok cıvıttın, iyice azıttın. Hiçbir şey olmaz bu aşktan. Şimdi gel barışalım diyorsun. Bir daha dayanamam ki baştan. Sevgimi verdim bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sevgimi verdim bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sen aşkını al git. Bak vakti geldi kaçmanın. Hadi güzelim sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Oho. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Oho. Paydos şunu bil bitti. Sıkıldım peşine koşmaktan. Bir gün hasret, bir gün nefret. Çıkamadım bu işin içinden. Bu aşka paydos şunu bil bitti. Sıkıldım peşine koşmaktan. Bir gün hasret, bir gün nefret. Çıkamadım bu işin içinden. Sevgimi verdim bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sevgimi verdim bile bile. Gönlümü verdim seve seve. Sen aşkını al git. Bak vakti geldi kaçmanın. Hadi güzelim sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle